الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سورة الإخلاص جدير فضيلة وجنا ندي شلن مندي امام رازي رحمه الله ذكر كي سورة إخلاص امتوي سورة توحيد امتوي او سورة تجريد امتوي سورة نسبت امتوي سورة نور امتوي. دا په دې خاص موضوع کې مونږ او په دې خاص دایره کې دنه خبره کوو. عام خبره نه کوو چې دا ار یو شی نمونه ډیر شي نو دا د هغه د فضیلت او د شرافت علامه ده. اهل لغت لکی چې د زمری 1500 نمونه دي نو دا هم د فضیلت دلیل شو. نه دا خبره مونږ د قرآن کریم دایره کې دننه چې د کوم صورت نمونه زیات شو هغه دلیل د فضیلت ته لکه سورة فاتحه شوه شل نمونه دي سورة اخلاص شوه شل نمونه دي سورة توبه شوه لس نمونه دي سورة ملک شوه ارده که دا دلیل نوایو. او خاص کر سورة الاخلاص چه دا ټول قرآن کریم خلاصه ده ذکر قرآن کریم موضوع چې بحث کین او د توحید نه کوي دا د قرآن کریم خپل موضوع ده. په دې کې قرآن مفصل دی په دې کې قرآن محکم دی. نبی عیسی اشکال نشته دی اشکال هغه چاته ای چې د قرآن موضوع نی پیجندلی نو کلوی چه سوالات با ده قرآن موضوعی کلوی اخلاق حسنه با ده قرآن موضوعی کلوی زکاة و داغی مقادیر با ده قرآن موضوعی. نبی آوات اشکال جوڑ چی چگه کی خو قرآن مفصل نده پا در عباداتو کی و پا احکامو کی خو قرآن تفصیل نده کرده. اللہ ما قرآن مفصل نازل کرے دیں و کلے چھ مونگ دا قرآن موضوع پی جند دا چھ توحید دے نبی اشکال نشتا دا قرآن پا دیخ پل موضوع کی دیر مفصل لے دمرا تفصیل دبلی مسئلے او دبلی عقیدے قرآن نازل کرے سمرے چھ توحید کرے دے دلائل پا دی پیش کری دی مثال نے زدید پر راوڑی دی واقعات تیز عزیز پارا ذکر کری دی عبادات طاعات او عزیز پارا دی اٹول دی خوادم دی او توحید دا مرکزی او بنیادی مسئلہ دا دیو جنا حدیث دیر راغلی پا فضیلت سورة الاخلاص کے چگے کے مشہور حدیث اغاو چه قل هو الله احد تعدل ثلث القرآن چه دا قل هو الله احد دا قرآن دریمی سی سر برابر ده. دریمی سخلص سپاری دی معلومه دا شو دی چې د قران تقسیم لکه څنګه چې سورتونو ته دی دغه سي حصو ته دی نو دی کې یو بل تقسیم مشته دی چې هغه تقسیم په نظر سره د قران هغه خصوصي عنوانات ته دی علوم ته دی اگر کاری کې هم اختلاف وو لیکن په دې کې اتفاق وو چې قران کریم اکثر درې عقیده بیانې عقیده د توحید عقیده د رسالت او عقیده د قیامت دا درې عقیده د مؤمنانو او سورت اخلاص کې عقیده توحید راغلی ده او یو ای سبق د قران راغلی ده ځکه دې ته سلسل قران ویلي نبی حدیث کې ذکر راغلی و چې چا من قرأ قل هو الله احد ثلاث مرات چا چې دا سورت درې ځله وې فکانما قرأ القرآن دته د ټول قرآن ثواب ملاویږي ځکه پوره شي کنه دغه سه حدیث کی راضی چمن قرأ قل هو الله احد احد عشر مره بنى الله له بيتا في الجنه وفي رواية قصرا في الجنة تجد سورة إخلاص لسد لوي نلا ولا جنة كي كور جوڑ كي يا يومانه ولا جوڑ كي بياوي چاچي قل هو الله أحد پنزوز دلوي د پنځوسو کالو ګناهونو ته معاف شي ګوره دې کې شک نشته دی د قران فضایل چې بیان شوی دي اگر کاغه په کمزور او حدیثو کې دي خو لیکن هغه کمزور نه دي ځکه مسله ډیره مضبوطه ده که سند سی کمزوری نو متنی مضبوط تی اصل خبر خود متن دکنا بل پدی که رد دی چپخانو مشرکانو قرآن تنم یخیو دا سحر دا شعر فغیل نور چل نور تو چی دا سحر بازی نسنگ رو باسو اخری زمانہ کې خلق چل زکو چې قرآن نصحر رو باسی زکو وی چې سیا سورۃ الکوثر دو سو زلوی اذا قبر نه خور رولا او غیب دم کړه ابي دشمن کرو وشتنو سبب نه ني ورغل دا چې لغیل نور ته اغی خواسوی قرآن سحر دے اغی دیو جنوی چکل با رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن بیان کو نخلق بدا سی شو چو استرگو نبی اوخ کی لار ایمان راولل خسکے نا اغی با یوگو رکنا دا خو دیر غٹ سحر دے کنا خواب چ خلق ادا سے تابع کو او ادا سے خپل ځان سره دا وی دي کی څه چل غریزه زغی وجه نه قران ته صحیح دی غریزه ځا چل نورته چې دا سورۃ ذور زل وای سورۃ اخلاص الټو وای دا چل بوشي آیت الکرسی الټو وای دا چل بوشي سورۃ یاسین خو ډوډۍ ولیکه او تور سپي ته یې واچو نو دا چل به وشي. دا دې خلقو د قرآن نه سم سحر جوړ کړه. نو موږ وایو دا چې کوم راغلي د دې کې شک نشته دی. څومره حدیث چې د سورت اخلاص په حق کې فضیلت کې راغلي دي دې کې شک نشته دی. حضرت انس رضی اللہ عنہ روایتو نبی علیہ السلام ویلیو چه اس ست السماوات السبع والارضون السبع علا قل هو اللہ احد چدا اوال اسمان نا اوال زمکی فقل هو اللہ احد باندی راتنگ دی دغه غوړی دغه معنا نه چې ذهن تراشي چیرې قل هو الله احد دې دې پاره داسې دې لکه بنیاد لکلمبه ګټه ادي په پاسه ولار دي نه دغه تاسیس دا مطلب نو څنګه چې سورته رات کې او سورت لقمان کی بیان شیو خلق السماوات بغیر عمد ترونا چلا سوان نا پیدا کری خستن و تنشتا کمیستنی چتا سوی اوی نا جوانو ہاں دا سستنشتا دی چی اغلی دینشی حالت ابن عباس رضی اللہ عنہمان روایتو چمرتنا استند توحید دا اللہ دا امرات نستن ده صورت اخلاص ده دی سنگا پا قل هو اللہ احد باندی راتنگ دی و دی مانا چی دا اللہ پیدا کری دی قل هو اللہ احد دا پارا دی چی دا سماننا و دا زمکی دا اللہ دا وحدانیت دلائل دی کائنات دی کل چتی دیتا اگورن تا تبقلو اللہ وحد پذل کی راشی ستا بداغی پا مطلب باندی ذہن کارو کی دا معنی و دا آباد والی خواہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ وی نبی علیہ السلام یو سڑے امیر کڑو یو لخکر باندی ناغبول امامتیم کولا چکل آغی واپس رالن آغی او شکایتو که چه دمونگ دا امام استاد چه دیں دبن مونگ تبل شانتی منزو نکولو سورہ فاتحہ بے اوموی بل سورت بے اوموی وقلو اللہ وحد بے اوسر خام خاوی سنگے چو سورہ فاتحہ لازمی گرنلیوا نو صورت اخلاص هم لازمی ګڼلو دا به سره خامخا وي. نبی علیہ السلام وی دا اصول لی چې او سړی او عملو کې نو داغه نه به تپوس کې چې دا کار دی ولې وکړو. لیکن موږ دې اصول نه نیو واقفو نمونگ که دا دت چه و بندوی نو چه آگه او دا سکار کئی چه زمونگ پا نظر که ناشنا معلومی گی نو چه مونگ راشو کلی تن دو استاد نا تا پوسکو چه او را سڑه مولی دو او غنر خواتو تمونس کو چه دا کی گی وی اغنم ای تا پوسکڑه ہو کنا ما پا نده کڑه زمان خوب زمان تا پوسکه که زمان او عمل دا سیولید چه آگه ظاہر که خلافی نو زمان تا پوسکا نزد داغا نسا خبری ما نبی علیہ السلامی تپوس تنو که چولی داسی منز کو نو آغا امیر صحبوی آغا صحابیوی چما دی صورت توکا تو نو دی کداول نتر اخیر پوری صفات در رحمان دی بیر ناشنا چی داسی بل صورت کی نشتا نو آوی چیر دی که بڑیر سوابی نو هر رکات کی وم آوی نو پدې کې جوابدار أغلې او چې د توه چې الله رب العزت تاسو سره محبت ساتي ان الله يحبه چون کده الله توحید سره محبت ساتي نو الله تعالی سره محبت ساتي. اذویم روایت کی دار اغلی دی هغه بل واقعیا و قوم ذق سوا نبی علیہ السلام وی چې حبک ایاها ادخلک الجنة څه چې دې سره ډوره محبت ساتي نو زې به جنت ته بوزي. دا سورۃ اخلاص ډیر فضیلتونه راغلی دي او یقینا شک نشته په دې کې ځکه چې کوم مین مسله ده کوم تدین ویل شي کوم تعقیده بنیادی عقیده ویل شي هغه ټول په دې کې بیان کړی ده. تر دې پورې کنز العمال کې ذکر کړی دي یو سړی مری اذغه وخت کې سورۃ اخلاص وې قل هو الله احد تر اخره پورې نو دی وې د عذاب د قبر د عذاب نه او د قبر د هغه راتلو نه بچ شي تزکا زمکا راضی پا بانده بانده زغتت القبر ورطوی کنه سیدی صورت پوجه بانده نو دی که عقیده ده اسلام وا دی که عقیده ده اخلاص وا دی که ده اللہ وحدانیت ذکرو او دی که ده اللہ رب العزت صفاتو د الله رب العزت دو قسمه صفات تی یو تا صفات دا جلال وی او بل تا صفات دا جمال وی چی دا دوار یو دیکی ام دی تا صفات دا کمال وی صفات دا جلال کم دی چی دا غی اثر دا اللہ پا دشمنان اخکار کی اگر سمرا چه قرآن کی راغلی ذل جلال والاکرام دادا اللہ صفت تے جخاون دلو یہ او دا عزت تے الکبیر المتعال دادا اللہ صفت تے چلوئی دے اوچت تے الحی القیوم دادا اللہ دا جلال صفت تے چامیشہ جوان دے دے و انتظام کی دا دنیا رفیع الدرجات ذو العرش دیر لوی مرتبو والا دے و مالک دے عرش دے اریو کی اشاری دے قرآن رد تا پا باطل باندی چیه مشرکانو ستاسو دے لات و منات عرش تے کناسی لات منات تی ستاسو لات و منات رفیع الدرجات دی تاسو لات و منات وحی کئی جاتا یلقی الروح تاہر آیت توحید چی سنگی آگئی کہ او پل اللہ اثبات کی دخپل عظمت نبل پل رت کی فباطل بانده فعال اللی ما یرید داد اللہ دا جلال صفت تے چیرا دے او کی اوشی دے او کارن آغاو کی الواحد القهار العزيز الجبار القدوس المتكبر دي صفات الجلال وشي العزيز الحكيم العليم الحكيم على كل شيء قدير بكل شيء محيط دي څه مطلب دي چې د دې صفاتو اثر هغه د الله په دشمنانو باندې ښکارا کیږي ولی هغه سره سکړی دي دنیا کې به څومره عذابونه راوستري تبا کړی دي خپل قهر او غضب په نازل کړی دي دا د هغه جلال د صفاتونو اثر دي د دې په حق کې چې د قران او سنت کې داسې ندي راغلي ښا چې مؤمنانو ته ویلي چې دا په ځان کې ښکاره کې دا په ځان کې راولې نه منه کړی را چې ګوره تکبر زما صفت ته زما صادر دی دغه سي عظمت زما ته باندې څوک چې ما سره پدې کې سیالی کئی نوالقیتو فی النار جہنم تبا غردوں گوارے مالک الملک زیما کبیر المتعال زیما قہار و جبار زیما کچا دا دی نسبت زانتاو کن اللہوی حلاک بیکم دا دی تعلق خود اللہ دشمنانو سر دے ادویم قسم دی صفات د جمال هغه دی چې داغه اثر په مؤمنانو او په نیکانو او د الله په نیکو باندې ځان باندې ښکارا کیږي او قران او سنت کې باقاعده داغه ذکر راغلی ښا لکه الله عفو معفي کوون کې بنده ته وي معفي کاوه غواړي الله رحیم دے نو بند توی درحم نکار اخلا اشد داول الکفار رحما و بینهم دا دا مومنان صفت تے چیخ پلمینس کی دیر مہربان دے حدیث کی مراغلی انما یرحم اللہ من عباده الرحما اللہ پخپل و بندیانو کی رحم پچا کی خاص کر پرحماو او خلق باندې چې غیب بل رحم کوي ته او تویل دي کنه رؤوف د الله صفت ته الله وی ذات په تاسو کې ښکار شي سوره حدید کې ذکر کړو چې وجعلنا فی قلوبهم رافتا ورحمه چې ما د حواریین په زړونو کې رافت پیدا کړو او رحمت میں پیدا کرے ہو تاسو لبکار دی چیزا صفات پزان کی پیدا کے ہوئی خواہ حلیم دے صبرناک دے نو اللہ وی تاسو دا صفت پزان کی خکارک ہے دا صبر نکارک لے دا حلم نکارک لے دا عقل نکارک لے ذکر آزمہ صفت تے الله دے البر احسان کون کے نو اللہ وی تاسو می او بل سر احسان کوئے احسن کما احسن اللہ وی لے کو کلے باقی دا امر کری چیزا صفت نفذان کی پیدا کے تا اللہ صفت دے المؤمن صرف دابا خیال کے ساتھو چ الله تا چې دا صفات استعماليږي نو فوق الاسباب هغه ته چې رحیم ویل شي هغه ته چې رؤوف ویل شي نو اسباب نشته ولې ځکه دا زړه غواړي چې کوم زړه کې نرمي کوم زړه کې مهرباني نری ته رحیم او رؤوف ویل شي او دا اللہ منزہ دے دینا ناغی کی چیزا رازینو فوق الاسباب برازی بندیانو کی چیزا رازینو تحت الاسباب پیغمبرانو نور نیکانو چی خلق سرا رحم کونو سنگ رحمی کون دینی رحمی کونو ایمان دعوت ورکو دا کلمی دعوت ورکو دنیاوی رحمی کونو د خوراک تنظیم ولکاو د ذهن تنظیم ولکاو د ترحم وی اسباب به هم خای د علاج تنظیم یې ولکاو د په یو بند باندې رحم دی او نرمی دا او غسر احسان دی الله نوم دې السلام مطلب سلامتی اور کون نو هغه چې سلامتی اور کی اخو فوق الاسباب دی اسباب ته عزت نشتا کن فیکون مونږ چې یو بل سلامتی ورکون دا غي اسباب شته دي بل مکان ته راولو خپل زیری ته راولو اعلان به وکړو چې خبردار ما ولا پناور کړی دا سلامتی آور کول ښا د الله صفت ته ودود محبت کوونکې دا د جمال صفت ته هغه چې محبت کوي نو اسباب نشته فوق الاسباب دی مونږ چې یو بل سره محبت کوو نو اسباب به یې کنه په یو بل مینه کوو نو خامخا سور کړه را کړه سمیل مستیا او سخوراک سکاک او سقدر عزت دا د اسبابو د لاندې لاندې دي ښا حدیث کې راغلیو نبی علیہ السلام چې تخلقوا باخلاق الله یا خلق ځان کې دا الله اخلاق پیدا کړي نو دا الله اخلاق چې سوچا قران نه ویل نه شي پیژنځي هغه الله اخلاق څه دي هغه ټول قران دا نه ډک دي دا خوې دې رحم دا خوې دې حلم دا خوې دې کرم دا خوې دې امن دا خوې دې سلامتیا دا خوې دې محبت دا څنګه نبی علیہ السلام له سره راغی ویره زمون خو د دنیا د خیوه ډیره خوخی مونږ وای چې زمون لباس د ډیر ناشنا وي زمونږ پیزار د ډیر قیمتي وي زمونږ هر شی لوهه لرګې لکور سامان کنا ابل پلام وره دو چلا بل زتوی چې تکبر مګوي او خلق مونږ ته وی چې دا تکبر دی پډاګه کې نه وای زړی جامې چوا زړی وی دا نبی علیہ السلام وی دا ان الله جمیل یحب الجمال الفاظ دې حدیث ان الله جمیل یحب الجمال الله په خپل ډیر ښایستا او حسین جمیل دی توبه توبه دا خدای چې څوک ویني نه کني دا الله حسن ته څوک نشي ټینګېږي ثابت نوځي ځکه خو الله دلته دنیا کې ځان نه خي کنه ایزو خلق نه مړ کوما هلته وا ته ځان خیمه چې سترګو کې به قوت واچو ما کني موسی عليه السلام سمر مان کړو چې ارینی انظر الیک یا الله یو ځل دا ته ګورم بس نو یو ځل اغه ویلان ترانی ځان وجنی مانشلی دی صبح خدای نو ځان چې کني اغه کیسه غضب دی او قهر دی نه اغه کی حسن دی چې دوسوک نشټینګ دی اغه کی جمال دی وایته نو الله وی دا زما صفت ته نو زما هغه بند خوخی چې حسین او جمیلی خیسته لباس اچي خیسته پیزار اچي او خیسته ټول ارض خیسته خیسته ای الله وی حدیث کرا غلیو چې یهود په شان ته ګنده مگر ده او دا ډیر ګنده خلق ډیر نجس خلق دي مشرکان ها الله وی هغه مینه دی خوخه زما حسین او جمیل انسان خوخي نو ګور دا د هغه صفت ته او دا د بنده صفت ته ولیکن دا هغه صفت فوق الاسباب ده اب جامونه ده خیسته از دنیا په نورو سیزون نه ده خیستا بس اغا اللہ تا معلومه ده پا اویاو پردو ده نور کی پتتے وی که یاو پرده لریشی نه ده دنیا با اسو دی بس بیویلیو چن اللہ نظیف یحب النظافتا الله ډیر ستره دی نو هغه خلق خوخی چې هغه ستره ای دا د هغه جمال صفتونه دي کنه ان الله طیب یحب الطیبین الله په خپل پاک دی نو پاک خلق خوخی سور راغلی قران کې الله ولی دی دوست دی خدای هغه دوستی فوق الاسباب ده نو ویلو چې مؤمنانو تاسو زما دوستان یې خپل میاند کې یو بل سره دوستی کوي دا زما صفت ته غره ها او تاسو دوستی با تحت الاسباب ازما فوق الاسباب ده دغه سه حمید دے مجید دے رب دے دا ټول ویلیو. یو حدیث کې راغلیو پاره وې تروس دا محدثین الا ماشاء الله چن الله خلق آدم علی صورته چلا وی آدم علیہ السلام پیدا کړو پخپل شکل باندې زی زی کیو یریږي چر دا هو هر وی دی صورته کی ضمیر با الله تعالی راجی ولی لاغو صورت نشته خو منزه ده د جسم نه د هر سنه منزه ده. نو لکه چې آدم علیہ السلام ته راجی کې نو سمانا بشي تحصیل حاصل کئے چه آدم علیہ السلام خو اسی امدغا سی شکلونو علا صورتی ہی دو صورتو نشو یو دا اللہ پا علم کیو پا خواب ابی عرستی والا عملا شکل ورکا نا دا غی صورت نمرات سیرت تے صورت نمرات سیرت تے او سیرت دی صفات و طویلی شی چلا ولزت آدم علیہ السلام پیدا کړی دنو لا خپل صفاتونو آثار پکې پیدا کړی چې رحم پکې چول دے الفت پکې چول دے احسان پکې چول دے پاکواله پکې چول دے جمال یې پکې چول دے علی صورت ایمان علی سیرته د صفاتونو پکې پیدا کړی قرآن کی باقاعدہ ذاتی ذکر برا دی سورہ روم کی چلہ رب العزت وی دو ہواگان راولم وریض رو چتکم پاسمان کی خریکم فتر الودق یخرج من خلاله وینی تو چساس کے رازی داغی دمین فیضا صحابی ہی من شاہ من عبادی ہی ازام یستبشرون کله چې دغه ساس کې الله ورسي په لو بندیانو کې هغه چاته چې غي نا امید وو نو ډیر خوشاله شي یا رسول الله سروس پینو بارانو شو نو رستو وی فنظر الی آثار رحمت الله آثار شته کنه فنظر الی آثار رحمت الله وګوره پسترګو یې ویني مشاهده او کا معاینه او کا دلاله رحمت آثار او تو ګورا دغه د دنیا آثار دي چې باران او شون شون شون بوټي پیدا شو فصلونه ترقی وکړه ملک باز چوزم کا باز شو از انسان رزق پیدا شو سیوا شو فنظر الی آثار رحمت الله دې تو ګورا کنه یو بل رحمت تیزا اللہ چاہم اللہ رب العزت باران سر مثال ورکی چاہم قرآن دے اللہ ہوئی چاہم قرآن ارسوے خلقتا ارسوے اگا محروم خلقتا چاہم محروم دی دا قرآن دا آوازنا دا قرآن دا درسنا دا قرآن دا بیاننا نو دا ارسوے رحمت تے تا صبح وګوره الی آثار رحمت الله کراچی کی ګرځه کنه اول غلان دی تلورشه مرکز غاده هلته آثار د قران آثار د توحید او سنت وی نه کنه وی بیا ځه راځنو بنارس تر شان بیا راځنو کیمانه تر شان فنظر الی آثار رحمت الله سمرا خلق جون زیشو تو بخدا تو دا بنوایو چیرہ کمونگ نوینو کمونگ نوینو نور خلق نو زمونگ نخو خلق شتے حمتناک خلق شتے او دیر لیلوی عالمان شتا دے اللہ با پیدا کرو وکا اللہ ارادہ نوی کرے دی خلقو پا حق کی چیزا دیل ایمان ورکم دیل توحید ورکم زد قرآن رانا زدی زرنو تاچوم زوات هدایت کوم نو بس داسې نور زینو که اگور او گرزا کنا خوا رنچونیا ملکونه یې ځاسه چې کوم ځای ګلشن ګلشن دی نو اسې په درو هغه ګلشن دی نو مې ولا ګلشن یې خېده اس پکې نشته دی ګلشن خو هغه چې د قران رڼای پکې نو ګلشن معمار شو نو اسې ګلشن معمار شو که ګلشن حدیث شو نو اسې ګلشن حدیث شو که ګلشن اقبال شو نو اسې ګلشن اقبال شو توحید پکشته قرآن رڼا پکشته نه نه فانظر الى آثار رحمت الله كيف يحيي الارض بعد موتها دا هم آثار دي کنه د الله رحمت چې خلق یې پسترګو ویني او خلق خوشحالي شکرونه وباسي چې خدای شکر دی چې لا د دنیا نه دې نوم په بوتلې چې زه د خپل کتاب نه خبر کم د خپل توحید نه خبر کم دا د الله صفات جمالی دي صفات د جمال بری اون راغله چې ان الله و رسول بریون نو الله وی ځان کې پیدا کې براءت کې د مشرکان نو د کافرانو نو د بدعتانو الله وی زه بری ما پاره تاسو نه پويګې ولیکن تاسو ته نه براءت کې تحت الاسباب دغی سره غم خادم کوي دغی سره سلام کلام مکوے اغی سراب مجلسون کے مشری کی گئے دغید غم خادین نظان اساتے داد بری ان صفت آثار دی کا نخوا دغا سی غنیون دے دغا سی اعلا دے اعلا ولیکن اعلا دے اللہ صفت تے فوق الاسباب امونگ تے چویلی چوانتم الاعلون تاسو معلائے نا تحت الاسباب دی چې الله کوم صفاتونه پیدا کړی الله لطیف دی نو موږ ته وایي چې زه لطف نه کار اخلې زه مهربان نه کار اخلې صفات د جلال صفات د جمال قل هو الله احد دا معنا الله څنګه یو دی په دې صفاتونو کې یو دی د جلال په صفاتونو کې د جمال په صفاتونو کې نو زکا مونگوائیو چه الحمدللہ صفتو نزک کمال داغی نظام را دی نو اللہ چه واحد دے پدی کی واحد دے حدیث کی راضی نبی علیہ السلام بس پا سفر باو پا سفر باو پا سفر تلیو پا سفر سخل قیولی دے چاہو دے ناس تی سوک سکی زن لے روٹین تی زام کے سوک سکی نبی علیہ السلام ورغی وی سوکے وی مسلمانان بیایو زنانوا چولے بلکڑی دو ما شمو سر پغیق کیو نرامن ڈیکڑا نبی علیہ السلام تے ہوئی چیزو خوب اچھری دا ما شمو ورطو نوردوم او ما وری دلی دی چه اللہ خپل و بندیان لور تیار کرده دی نبی علیہ السلام وی چی اخ او خیار دارتا چاویل سما خبر سوک نکی وی اللہ خپل و دشمنان لور تیار کرده دی اگوی وی خدای دی تو جانم نا پلے چو تبو دی ما خدا سے اوری دلیو نبی علیہ السلام وینا بیوتا ہوئی چیزا اللہ دشمنان پی جانی حضیب ما قرآن ندے بیلی فیضا اللہ دشمن اغذے چی اللہ تا یونوی قلو واللہ وحد تو دا خو بیا ٹول دخ دے دشمنان دا خو دیر کم خلق دے چی اغیر اللہ یووی کنا خو چې الله دی یو والی خبره وکي چې الله یو دی نو ډیر خلق با ته ډیر بد بد ګوري چې دې جوړ دا اولیاء منکر دي ها او کن دی وی اوړي دلی دی دی اولیاء نه مانی کم بخت وای د دې د اولیاء سره څه تعلق دی الله د وحدانیت او د اولیاء سره څه تعلق دی خدا دا غی خپل نیت خراب دے کنا نیت خراب دے پدی نم باندی بد گنی دومرا توبہ توبہ نمانا دا قل هو اللہ احد داوا چیلانو کائے پیغمبر چیغا اللہ یو دے پدی خپل صفتنو کی دا صفتنا پا بل چاکے نشیرات لے کاغا صفتنا دا جلال دی او کدا جمال دی اللہ الصمد اللہ بی نیاز دے دا اللہ چاہتا حاجت نشتے دے اور پسے ولی راوڑو ربط یا دیر خکارا دے چی دنیا کی دے چانو مواغستے شی چیرے یواز دے نو اس سو کی نشتہ دے نو ذہن کے خام و خارا دی چی دیکھو اڈیر پا بد حالی خوا دل اخبارو چتا دما نہیں ہے و آرام بننی ہے خوشحالی بننی خوار و اخبار پمنڈی پمنڈی یہو دیکھا نا خوا نو اللہ رب العزت ہوئی چنا اللہ اسوامد زما حجت نشتا نو زیواز خوشحال ہے ماں زیوازی پورا ہے ماں زیوازی وکیل یما یوازی کفیل یما یوازی کارساز یما یوازی حاجت روا یما یوازی جندی کول کم یوازی مڑکول کم اللہ واحد اللہ الصمد مختلف معنی ذکر کی مفسرین ابن عباس رضی اللہ عنہ ہوئی چ الذي يصمد اليه في الحوائج اغه ذات چې پاجتونو کې هغه ته خلق رجوع کوي داجت پر کول والا ضرورت پر کول والا سوال قبلول والا بل څوک نشته بغیر د الله نه الله الصمد حسن بصري معنا کوي الحي القيوم لا زوال له د دنیا انتظام کوي همیشه ژوند دے پنا په ناراضي الله الصمد ربيع ابن انس ولم يلد ولم يولد وې دا قران چې کوم تفسیر کړي دا خله کنا چې لم يلد ولم يولد عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه وې چې ما لا جوف له الصمد هغه چاته وې چې ګیرډ نه وي اینه نه وي زړی نه وي سګی نه وي ګردی نه وي خلق خو دې خراب څومره مخلوق د دې نه په عذاب دی د دې نه پریشان او الله الصمد الله د دې نه منزه دی کنه ځکه چې کله یو شي کې ډډواله راغې دا ډېر لوی نقصان دی کنه امام شعبی وی لا یاکلو ولا یشربو خوراک سکاک نکی دغت ایجت نشت دے وهو الذی یطعمو طول مخلوق لخوراک ورکی پو وخ باندے ولا یطعم او داغا ایجت نشت دے اگر ندے چانب حضرت زحاک وی امدغا مانا کی الذی یصمدو الی فی الحاجتی چ څوک ساجت غواړي نو الله نه غواړي الله الصمد نور معنا کوي الدائم الباقی هغه ذات چې همیشه دی او پناه په ناراضي ابو هريره رضی الله عنه وی المستغنی عن کل احد دار چا نبی پروا ایو الناس انتم الفقراء الاللہ تسرول اللہ تمحتاجیں واللہ هو الغنی الحمید اللہ بی نیاز امام سدیوی چه اسومد المقصود فی الرغائب والمستعان فی المصائب چه سوک شوق ساتی دنعمتنو نو اللہ سرزان نزدی اللہ سرزان نزدی او سوک مدد غاری پا مصیبتنو کی نو اللہ سرزان نزدی کئی د انسان د ټولو حاجتونو ضرورتونو ذمہوار الله الصمد. حسین ابن فضل وی الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد چې وسو غواړي نو کوي رکاوټ و تنشتا مخول زوک نشيواله او چې صفه سره خوای نو کوي ښا. مقاتل وی الکامل الذي لا عيب فيه الله الصمد هغه کامل ذات چې اس عیب او نقصان بګی نشته دی. داسې مفسرین دا معنا کوي چې په دنیا کې هغه شریف هغه سید چې د هغه د پاس بل نه وي نو هغه ته ویل شي الصمد نو خو الله دی که نه هغه سید د ټولو سردارانو سردار د ټولو شریفانو اعلی او اکمل زه په حد پسې دي پر راوړو چې आवाज دې خو لیکن حاجت یې نشته دې الصمد بی نیاز دې اچھا ته حاجت بی نیاز دا نیاز لفظ مستعمل دې خو لیکن لو پختوم نه دی او لو عربیوم نه دی ته بلی جی بل لفظ دیو جن خلق پنه پویدو پختو کې او تغی معنا نه کولو بی نیاز به وینو بس غی پتنو چې نیاز ستوي ناس ستوي انیاز ویل شي حاجت تا نظر و نیاز سمانا یو سڑے نظر کی دزید پارا چاہیت میں دے ضرورت میں دے محتاج ایم نظر نظر کم دا اللہ پر نمبان دے چاہ اللہ میں حاجت پورا کی کنا نو کدے او تلکوٹی دا خبر لٹولے وے دا پرانست وے او تشریح کرے وے نو خلقو بیاد نازولی نم ناغستو چه ده اللہ ده پار نازولیشتیم ولی که پا دیمانوی چه نیازولی نبیاو پخپلا پویده چه نیازولی خواهد چاہتوی چه محتاجی یو سنگا نیازولی ده نو منگوم نیازولی منگوم اللہ تا محتاجی اغوم اللہ تا محتاجی ده نبی اغتا ولی ادریگو ده اغنا ولی غالو اغاول خپل میند که ده اللہ میند که وسیله کو زمونگا و داغا خو فرق نشتا دے حاجت زمونگا هم دے و حاجت داغا هم دکا او کنا عددی معنی نازولی کولی دا پختو آگا نا خو حدیث کی رازی چی دی بنی آدم اللہ وی دی بنی آدم زدر وغجن کلما و ما تیکن دلو کلو ادا کارو ایچا نو کلی په مخلوق کې نه اسمانونو کړي او نه ملائکو کړي او اچھا نه کړي د دې بندو کو دواړه کارې وکړو چې دروژن کړمو ما ته کنځل وکړو نو بیا وایي چې دروژن والي څنګه نو یې خلقنی ولن یعیدنی پیدا کړی یو خو بیا موږ نشي ژوند کولې ها منو چې پیدا کړی یو دا خو موږ ورسوونه لیکن بیا هم نشي پیدا کولی او الله رب العزت وی چې ما وعده کړی دا چې هو یبدی او یعید چې ما څنګه پیدا کړی دی بیا به ژوند کوما چې دی وی چې نشي نو دروغجنې کړم کنه اور چې کنزل دی ناغدار چې اتخذ الله ولدا ذلانا زولی ویشته نازولی ولی نازولی خو اغا چاہتا وی چه اغا بے عدب ای بے سر ای وقتو که اتدان مناغستیشی کنا کدی او سریخ پل دیئے دے او چه عدب اتا ندے خولے پوکڑے ندے ند آغا عدب کئی ند بلچا عدب کئی ناغتا نازولی وی کنا چه سمرے بے عدبشی نو خلق وی اغا سړی ته وی اغا پلار ته ولوي جدازی دی ډیر ناز اول عزت کړی دی نو دا اللہ پا حق کی دا نمغستل دا کنزل نشو دا ولد سر خودیر سیدون لازمی کنخا او کدا مانا چاکڑے وے ننم را خلق پدی شرک کی نو پراتخا چی اولیاء و تنو مخلی دا ناز اولی چی دا نو پا قرآن کی راغلی نو پا حدیث کی راغلی دو اجب کون مانا سر راغلی پاغی پی دین پوئیگی الله الصمد الله بی نیاز دے چاہتے حاجت نشته دے اٹول مخلوق الله ته محتاج دے کملایق دی کام بیا دی دا اللہ نا سوال کئی دا غن غواری کلے اللہ سوال قبول کی او کلے قبول نکی کم مجبور اوے کنا وی اوے خامخا قبلو کنا خوچی دا نیدی قبول کری کنا دا دلیل د دې دی چې الله او صمد حاجت نشته دی موسی علیه السلام سوال قبول نشو چې دې باندې وینم په دنیا کې او وینا لنتران نوح علیه السلام قبول نشو دې هلاک شو ابراهیم علیه السلام قبول نشو پلار لاره جهنم ته څومره لوی لوی خلق دی ها دا دی مطلب دا دی چه اللہ واحد لا شریک دی اللہ خپل توحید پا مختلفو رنگونو کی مونگ تخول دی مونگا پی نپوئیگو مختلفو رنگ پا دی کے خول دی چیو گو رہے حدیث کی نادی دا اللہ نمون دی یو کم سل چاچے غیات کلونو جنت تبزی اب دې سوال لکه دا یو کم سل دا یو پکې نه پیدا کېدو نه دې کې توحید ته اشاره ده چې نا تکې دي کنه څومره عبادت دی او ټول نا تکې دي کوم منځونه دي رکعتونه دي نا تکې دي کبه کې تسبیحات دي نو نا تکې به وي ها چې الله توحید پکې معلوم شي ها کاسمانو ندی نو ودی کزمکی دی نو ودی اتا نه ولینو چې الله توحید پکې ښکار شي ها په جهنم دې نو دا ودر وازی دی د جنت دا ذکر نشته کراغلی دی نوم لو و ذکر راغلی دی نو زه هر یو سوال حل هغه په توحید سره کی بعض سوال ډیر مشکلی لکه الله رب العزت قران کې انبیاء سره وعده کړی و چې زبستا سو مدد کوم ان لننصر رسلنا والذین آمنوا او کان حقا علینا نصر المؤمنین او چې دی پلا وګوري واقعات ته نو موسی علیہ السلام سره د بنی اسرائیلونه مصر پری خود اولاد وی شاڑوی کنا نبی علیہ السلام مکہ معظم پری خود او مدینی تلاڑ بدی بانی دا سوالو کنا چی اللہ خو امداد کرو اللہ خو دا سی کولی شی چی موسیٰ علیہ السلام و بنی اسرائیل یہ پا مصر کی مضبوط کرو او فرعون لے دکا ور کرو چی چلو دا سی نشو اللہ رب العزت تاسو کول شو چې پیغمبر پاک یې په خپل کلی کې مقام عظمه کې مضبوط کړي وې کله کړي او مشرکان یې ته شړلې وې دا ول دي کې دا توحید دې کنه چې دا چادر کې دارا نشي چې ګورا موسی علی السلام سره لدنی طاقت او ګورا فرعون له الله تور کړ کنه وېست د مصر نه خلق خو په دې نه دی بیا کنه دا هر پیغمبر په حق کې وداوی چې دا د سره غیبی غونتی قدرت او قوت نو ځان مضبوط کو دښمنه ته نو شاړ نه الله رب العزت یې نشته کوي وسره نو ولې فتنه بل بل ته می سرو پرې خودا ولې وای مکه پرې خودا مدینه ته وته ولیکن انبیا او سره طاقت نشته قوت نشته د دشمن مقابله نشي کوله هر څه چې کینو الله کوي ډیر حکمتونه یې پکې ډیر دا ټول دلیلونه د الله د وحدانیت چې الله الصمد الله بنیاز ها لم یلد ولم یولد الله هغه ذات ته چې هغه د جسم نه منزه ده دا سی ذات ته چې نه هغه چانه جدا شوه ده نه هغه نه سو جدا کیږي نه هغه چانه راوت ده نه هغه نه سو خارجيږي او صرف ذکر اغلیو حدیث کې ویلیو چې ما تخپل بنده پس باندې ډیر رانی ذکیږي پاغه کلام باندې چې زما د ذات نه وته ده هغه دغه صفت کنه قرآن خو د الله کلام دی دغه صفت ته ځان له خبره ولیکن داسې سدونه چې هغه سره جسمیت لازمی د دین الله منزه ده ولی چې د جان اولاد پیدا کیږي نو جدایی تینا رالا بعضیت راغی ابعضیت منافید و لوحیت سران الہ اغی چاگو کی بعضیت نی نا غز چایی سیو نا بل سوک ددی سیو برخی نا غز چا جوزیو نا بل سوک ددی جوزی و جعلو له من عبادی جوز آ تاک مشرکان دا کارو نکلیو اللہ لے جوزونا و حسیو اولاد ثابت کرو لم یلی نو دا آغا اولاد نشتا دی نشتا ولم یولد او نا آغا دا چا اولاد دی نی اولاد شتا دی نی مور او پلار شتا دی فلیکن دنیا او گور دنیا نو اللہ ندی پریخی بدی صفت باندی عرصی والا ثابت کری دی خواه اولادی مولا ثابت کرے زامنو مو لونو مو بی بیو مو عرصی والا ثابت کرے اللہ رب العزت تاغی جواب کئی کلا دا سی صورت انبیاء کی ہوئی 17 آیاتو لو اردنا نتخذ لہوان لتخذنا من لدنا اللہ وی کزما چرے دا ارادہ وی بالفرض لو زه خو نه کوم دغه اراده استادو پوی د پاره وایم چې که زما دا اراده وي چې زه ځان له دنیا کې د لوبو څه شی وګورم دغه د لوبو څه دونه دي کنه بی بی او اولاد لونا زامن المال والبنون زینت الحیات الدنیا نو لتخذنا من لدنا الله وی تاسو به نوې خبر او ما با زن لسو کتلیو پا خپلا خوخ بانده ما خو بتاو استادی دی مواری ناچو لبا تاسو بانده چه ما لسو کو گو ریزا سی خکولی وانده تو باو لتخذنا من لدننا ان کننا فاعلین سور زمر کی امیلیو سلو رمیات لوراد اللہ ان یتخذ ولدن لستفا مما یخلق ما یشاو کبیل فرض اللہ ارادہ کولے چیزان لسوک نیسی پا اولاد سرا پا زی سرا خلق چسنگا نیسی کا نا پر دیزی راتنگ کی او نم پکی دی چیزا زمازی شو چاگی تا عربے کی متبننا ویلشی نوکا اللہ دا سے کولے نو کڑی بے ہو اولا سوک مخانشی والے خمیم ما یخلق ما اشاو داغا مخلوق نبیزان لسوک کتلیو چیغ سر دی جنتنو کی دی حور و غلمان دی اگی کی بیزان لسوک کتلیو چیغی دی جسمانی کمزورونا او عیوبنا او نقائصنا بالکل پاک دی چسنگا قرآن داغی سی بتو نکڑی کنا پیغا اللہ جنت کی پیدا کری دی حور مقصورات فی الخیام بندی ہوا پی دنیا نظر لگے دلے لم یتمسن انسن قبلہم ولا جان نظر اسے دلے آگی تیسو کو نو داغی نبی سوک دان لنی ولی و نازا ولی کنا سبحانه توبه والله الواحد القهار اخوی چه دا یو یو مکنا او داس یو یوم چه نمی ولد تا جدشتان نمی نازا ولی تا جدشتان الواحد القهار او پا طول مخلوق باندی زور وریم یوازی پا یوازی باندی خواه ناغا ذات تے چناغا نسوک پیدا دی اوغا ناغا دا چانا پیدا دی نداغا اولاد شتا و نیم اوروپ لار شتا ولم یکل لو کفوان احد او نشت اللہ سرا برابر حصو کن اخیر کے عام خبر اوکڑا خواہ چ څنګه پاول کې کړي وا په اخر کې وکړه چې قل هو الله احد ولم يكن له كفوا احد دا سره برابر په صفاتونو کې دا سره مساوي په صفاتونو کې هیڅوک نشته چې دا مخکې ذکر شو کوم صفات د جلال او د جمال ولم يكن له كفوا احد په یو کې خلق نه دې معاف کړي ها سمره دنیا کې وګوره عقیده ده چې پیغمبر غیب دان دی ولی غیب دان دی پیر غیب دان دی دې دینه تر کلی پور نظر رسی جنات غیب دان دی پیریان وی غیب دان دی خلق ته هزار سال وای کنه ها کارسازان دی او صاحب تصرفات صاحب تصرف دی وی ښا دا تر دې ده پورې عقیده را سېدلې را تر دې ده پورې کراچې پورې او چې صاحب تصرف شته وي څنګه صاحب دې بعضي تفسیرونه دي د خلقو په دومره اعتماد ده توبه وکړه ولیکن بسائی معنی کی حقوری نہ کنا ہا اکہ گوری نو پدی نہ پوی گی چ دا خبر دے سل کئی چکم دے کہ اللہ رد کئی پ شرک باندے او نفی کئی دے پیغمبر نا کلام لکل نفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله او وایا اعلانوکا چې زه نه مالک د خپل ځان لپاره نه زه نفع او نه زه نقصان نو یو خو په الا ماشاء الله کې ښکارا شرک کوي ولی نه مالک او چې الله غواړي نو بیا مالک یما مې اوسه کې پنده شیخ مناظره و جالندري سره هغه جالندري نشته اوسه نغو تدغوی اللہ ماشاءاللہ پینڈے شیخ وی کلام کے تناقض دے دا رفع کوسو ولی مخکوی چلام لکل نفسی نفعن ولا ضرن ارستو ایچ اللہ ماشاءاللہ اول ویچ مالک نیما و بیا ویچ مالک یما تناقض دفکا نغو پا تناقض سپویدو اگر که عبدالغفور و سره ناست تو دا ډیر لوی عالم چرته په دې مسلم الثبوت باندې هاشم لیکلی دا او خواغم توبه د زمرو څوک جواب کول شي یو خدغه اغیخ کارو الا ماشاءالله کله به موحد تقریر کو نو جوړ دی به چغه شورو کې چې الله ماشاءالله زسلو ویلې مطلب دا و چې الله ولا اوانین ورکی ولک ها ها ها تفسیری کمزوري ځای ده چې ځای دی وسره لیکي چې لام لکل نفسی نفعا ولا ضرا استقلالا یا خدای ته دا دی وای ده کوم ځای نه راويستې سړی مونږ په دې شته پورې مې اریان یو او بند نرازی اتابا کلا داشی راویستو استقلالن سمانا ده یعنی دا مطلب ده چې پیغمبر په دې نفع او نقصان کې مستقل نه دی او غیر مستقل دی. وګور دا تقسیم دې کوم ځای راوستو نو ځنو موږ نشو ماغسته خدا سي تفسیر نه دی چې اوه نو تا ته وای چې جروي تاړو چاته دا غنو وای نو تاړو چاته عالم نه وای نو بس نه وای زما ځان له خپل کار استاد خپل کار بس کو خو دې تساجد تلګه چې هغه تفسیر نه دی ټول تصوف دی ځکه چې چرته ذکر ز پیغمبر راغلی دی چرته چې واما بنعمت ربک فحدث نو الله پیغمبر ته وی قران بیان کا سنت بیان کا چې وجدک ضالن فهدا ما چې تا ته هدایت کوون دا ډېر لوی نعمت دی نو دا مخلوق ته بیان کا نو بس دقه ځای کې بدی وی چې اولیاء الله بعضې خپل کمالات کا اظهار کرتا ہے لا تفر تفخرا وریان بل شکرن یا خدای ته هردا سو کولی ای چې خپل کمال اظهار کړي پیغمبر خو خپل کمال اظهار نشي کولی ځکه دا هغه لوی کمال معجزه ده او معجزه په اختیار د پیغمبر کې نه وي دا اولیاء څوک دي چې هغه خپل کمالات اظهار کړي خو خدای لوی اولیاء خلفاء صحابه کرامو دا غی دغه کمالاتو چې په یو وخت کې په یو سر باندې هم د مرتدیانو سره هم د منکرینو زکات سره هم د مسلمه کذاب سره جنگ کړی دی ټول غوبل کړی دی نو دا غی په اختیار کې و استاد احمد لفظ چې اولیاء کرام دا ابو بکر خپل کمال اظهار وکړ یا خدای ته حضرت عمر رضی الله عنه خلینا د جمعې په خطبه کې یو خبره خطلی و چې اساریه تعال جبل څوک لګلو jihad لپاره امیر کړو ساریه هغه ته وی چې غر ترانیز دی شه خطبه لوستا بیا چې بس کړانو عبدالرحمن ابن عوف ورته وی رضی الله عنه چې اجنت یا عمر تاسو په دې خطبه کې بل څه وې دماغ دې خراب شو هغه اعلان لیکو خلدی نیم پوښوي ها هرو د اظهار د کمال سوق کې ځاسه نو بل چې کوم ځای د پیغمبر ذکر راځي کنه په ما رحمت من الله لنت لهم نو زه سره وی چې د شیخم د عادت ته او د عارفم د عادت ته او د سالکم د عادت ته چې خپل موریدانو باندې کله کله رحم کوي او چې غلطی تي نه وشي وای بس خبره دی رسول الله ته نو ښا لکه پیغمبر او سالک او عارف او شیخ یو شی دی یسر یو نو دا داسې یو نقصان دی چې د دې تدارک نه کیږي ښه دنیا کې ولم يكن له ها نو دغه مطلب دی صاحب تصرف چاته وي صاحب تصرف دی ته وي چې او عالم دی بزرگ دی او ډیر فرزګار دی ډیر سوام او قوام دی او هغه چرته دکاندار یا چرته بل چا وسره زغاو کو کنه څه دياته ماته وسره کو کنه ها ها وس د دې تصرف تا ګوره ها کله سره دي کې یک په میاش کې او په کم کې په دغه دکاندار باندې بکړه اوړي ها او بس کار به خرابيږي کار به خلک وي دا وګوره کنه بزرګان دي ته وي کنه موږ ته ویلو چې له کده سره مګر وا همکه وره په لبا دي کګشي دا چل بوشی ایو گو رضا ها دیتا صاحب تصرف ہوئی لکه دا تصرفات دی کئی دا پیغمبرانو ولی نکولو چې ځانونه یې بچ کړی وی د تورو نه د نیزو نه د ګټو نه او د زخم نه او د وینو تویدو نه هغې نو اصحاب تصرف خو دې صاحب د تصرف دی هلکه دا تصرف په بله معنا کې دی شته دی مونږ انکار نه کوو هغه بل چل دی هغه دې خلقو کې وګوره چې چا ته نیت بد شي که خپل ترې دی که خپل مامی دی مالدار یې دی مالدار دی او دیو تنشی ٹنگی دی نو لارشی نو داغا پیو کی صحبت ہو اگا بیا پرو تی پزان نپوئی داوی صاحب تصرف دخوا تصرف جادو تاوی سحر تاوی چدا کارو نا پی کیگی سوک پی گنگا شی او سوک پی پی پاسے دین شی ملے تی نجوڑ شی سوک چجلو شی داوی سحر و جادو باندی کیگی تاسو دې ته ولي وایې ولم يكن له كفوا احد سوره فلق او سوره الناس